Por arsye sentimentale. Og så til Malge Kjelbers nimmer er få en dim, dim! Så til Jandar! Jandar, når du kjenner en tim kan i Kjelbers, men de må ni jo låte mot tremba sjum! Men de må ni så til Jandar! Nje Kjelbers fe, da der er loj ons es ban! Kan jeg ikke ikke så til Jandar, men kuptoni un sjes pa fu? Du, treje pun! Atjarlalala! Atjarlalala! Så skjer et mærs med! Atjarlalala! Atjarlalalala! Atjarlalala! Hei, mamma! Kde om det er på slutet? Oi, mer i må! Da faller min døy! Da faller min døy! Pikërisht ajo që më duhej. Shko shpejt në dyqanin tim dhe nxjerr jashtë atë qelbës të ndyr. Shpejt. Kush është? Ej, parfumiera ime e bukur. E, kukule ime vërën, e kënga dashuria, apërjo! Hajde të shkojmë në shtëpërin ti me shpirit, do të tregoj koleksionit ti me Paula, hajde, d'akot? O, zemra ime, o, dashuria ime, o, dashuria ime! Hej, spirit i vogel! Po zbukuron et vetem për mua! Atër do të brem dhe unë i buku! Oh, sa bukur, unë jam shumë mi bukur! Oh, sa bukur, unë jam shumë mi bukur! Unë jam rati! Mba u frut e dajshur sepse prutja ime do të lërë pa frym! E shkreta vërë lushe! Ka shumë emocione dhe unë e kuptoj! Më duke se ka zënë që myri! Eja të ki dashurit, unë do të tërpostri! Eja të kënë, prit! Ku e futur vërëllushe, po të kërkoje dashur eja këtu? Are? Për fatin tënd, jam gjarrë dashur. Atëherë shpirti im le të pushojmë pak. Këto janë femrat. Kim një dashur? Një dashur i dhe në lurvë gjithka lejohet. A pra zemër mos brikështu, rezistenca e grote nuk ka kuptim. Ku i e shpirtim? Aha, sapudalečki, pa nukaj se revojš me zemlj, če trebaš se žveten, pa te pravuva se me do. A pa zbrit ja tu. Dua te bejdička pa se ti odvrn. Šta ti ovre? Rov ti da šorija, to to vdesim srbašku. Nukam vdekur? Jo? Čfa ješt? Je ti je dašur? Čfa ješt, are? O, me fali zon. Moša raš se sriške ni parni čerž bi se tre? Kruje vore ljurše? Rupo tako kruje dašur? Dil pra? Prdi jo dašur kruje? Aha, mošaš kruje prap ktu? Kukulari me kruje? Are? Ič fajdo? Je ni prap ju? Čfare mu to prej pr... pr tjundi muar? Pr psrebi si kao našu, ar jo? Rembaj ni vejte zonj, nuk mu to prej nikštu, fatal li apre jo? Hehe? Au? Edini, ešt biljati ješi pukru od manjere.